szczebli prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 26 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. MSZ potępia agresję na Morzu Azowskim. Rosyjskie okręty ostrzelały i przejęły jednostki marynarki wojennej Ukrainy. Unia zaakceptowała porozumienie w sprawie Brexitu, jednak na Wyspach przyjęcie tej umowy nie jest jeszcze pewne. Stawienie zarzutów operatorowi TVN o propagowanie nazizmu przedwczesne, uznaje prokuratura krajowa. Z całą mocą potępiamy agresywne działania Rosji i wzywamy jej władze do poszanowania międzynarodowego prawa, oświadczyło polskie MSZ w związku z wydarzeniami na Morzu Azowskim. Rosyjska marynarka wojenna ostrzelała i przejęła ukraińskie okręty. Rada Najwyższa Ukrainy ma zdecydować o wprowadzeniu stanu wojennego. Wniosek do parlamentu złożył prezydent i Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ukraiński parlament ma się zebrać w trybie pilnym. O skierowaniu wniosku o wprowadzenie stanu wojennego zdecydowano na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa. Petro Poroszenko podkreślał, że nie ma żadnych wątpliwości, że rosyjski atak na ukraińskie okręty był celowy i nieprzypadkowy. Ukraiński prezydent zapewnił też, że wprowadzenie stanu wojennego nie będzie się automatycznie wiązało z prowadzeniem ofensywnych działań wojennych, ani też z natychmiastową mobilizacją. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony wnioskuje o wprowadzenie stanu wojennego na 2 miesiące. Wczoraj w okolicach kontrolowanej przez siebie cieśniny kerczeńskiej Rosjanie ostrzelali i zatrzymali 3 okręty ukraińskiej marynarki wojennej z 23 marynarzami na pokładach. Rannych zostało 6 ukraińskich marynarzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest zgoda na umowę brexitową. Dokument zatwierdzili przywódcy 27 krajów na szczycie w Brukseli. Porozumienie zostało przyjęte bardzo szybko, bez dyskusji i również, jak mówili politycy, bez radości. Aby umowa weszła w życie, musi być jeszcze ratyfikowana we wszystkich krajach. Beata Płomecka. To nie jest dobry dzień dla Unii Europejskiej. Nie ma powodu do radości. Takie komentarze padały na szczycie. A tak mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nikt nie ma powodu do zadowolenia. Sytuacja jest raczej przygnębiająca. Zgodnie z umową prawa zagwarantowane mają Europejczycy, w tym prawie 1 000 000 Polaków na Wyspach, podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Zasadniczo wszystkie prawa związane z podejmowaniem pracy, z zasiłkami rodzinnymi, prawa socjalne różnego rodzaju, one są zagwarantowane. Poza tym Brytyjczycy będą wpłacać składki do obecnego unijnego budżetu. A premier Theresa May mówiła, że to dobra umowa także dla Wielkiej Brytanii. Umowa zabezpiecza nasze narodowe interesy i zapowiada świetlaną przyszłość. Ale premier Wielkiej Brytanii musi do tej umowy przekonać jeszcze posłów w brytyjskim parlamencie, bo renegocjacji nie będzie. Jeśli brytyjscy posłowie odrzucą umowę, wtedy Unia zacznie realizować plan B, przewidujący chaotyczny Brexit. Wyjście Wielkiej Brytanii bez żadnego porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Operator TVN-u, który wykonywał gesty nazistowskiego pozdrowienia podczas urodzin Hitlera w Wodzisławiu Śląskim, nie zostanie przesłuchany. Śledczy uznali, że stawianie mu zarzutów jest przedwczesne. Operator jest współautorem reportażu pod tytułem Polscy neonaziści. Prokuratura Krajowa zdecydowała o przekazaniu sprawy do Katowic, mówi prokurator Ewa Bialik. Która to prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie podżegania do zorganizowania tego spotkania poprzez przekazanie jego organizatorowi kwoty 20 000 zł. Wyjaśnić, czy doszło do przestępstwa zarówno podżegania, jak i propagowania nazizmu i jaką ewentualną w tym rolę ma stacja TVN. W piątek do domu operatora weszli funkcjonariusze ABW i wręczyli mu wezwanie do prokuratury. Telewizja TVN oświadczyła, że traktuje to jako próbę zastraszenia dziennikarzy. Zapowiedziała też pozew przeciwko osobom, które sugerowały, że materiał mógł być inscenizowany. Kamil Stoch zajął 3. miejsce w 2. konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Podobnie jak w sobotę zwyciężył Ryoyu Kobayashi, 2. był Niemiec Andreas Wellinger. Piotr Żyła był 5., Dawid Kubacki 12., a Jakub Wolny 13. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner jest zadowolony z formy Polaków. Są bardzo widoczni i to całą grupą, nie tylko Kamil Stoch. Bardzo bliziutko jest Piotrek Żyła, jest blisko Dawid Kubacki, jest Kuba Wolny. Nasi zawodnicy są do tego sezonu fizycznie, motorycznie świetnie przygotowani, więc uważam, że nie zagraża nic. Powinni wytrzymać spokojnie cały ten sezon. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Kobayashi, 2. jest Kamil Stoch, 3. Piotr Żyła. Koncert izraelskiej wokalistki Jasmin Lewi odbył się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To jesienna odsłona radiowego cyklu To co najpiękniejsze. Artystka wystąpiła z Polską Orkiestrą Radiową. Szefowie zespołu Michał Klauza i Krzysztof Kur mówią, że to było niesamowite przeżycie.

taki wątek płomienny na dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się 12 minut po 6 poranna audycja do 9. Mam nadzieję, że ten czas spędzimy wspólnie. I tak sobie spojrzałem w kalendarz. Nie wiem, czy państwo sobie imaginują, co będzie za miesiąc. Za miesiąc będziemy mieli drugi dzień świąt. No i tak to wygląda, że obecność świętego Mikołaja w telewizorze robi się coraz mniej bez sensu. Ale to będziemy obserwować, jak sytuacja się rozwinie. Skoro wspomniałem wątek płomienny, to zdaje się, że będziemy kontynuować. Z niej krzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacy są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a na trwa, już myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać cudzy w miech? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do klubu i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawi się tu. Pan chyba se sto, bo sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bal, tak czyle mi ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzechej, do sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swoje stodole zrobił bal, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Zdecydowanie płomiennie rozpoczynamy. I przypominamy, że płomienny dzień dobry powie państwu Piotr Łodej, 227 trójek przez telefon oczywiście. A poza tym Ranek Małpa, polskieradio.pl. No i 71335, dzień dobry panu. Wczoraj byłem w Starych Jabłonkach na ogólnopolskiej inauguracji sezonu morsów. To już 17 raz z rzędu. Pogoda dopisała, temperatura wody dopisała, frekwencja dopisała, było ponad 200 istot, w ogóle było fajnie. Morsowanie można zacząć w każdym wieku. I można zacząć na przykład od brania zimnego prysznica. Przyjdzie pan wtedy do pracy taki rzeźki, prawda, może nawet coś miłego słuchaczom pan powie. Rzeźko się panu zrobiło? Zdecydowanie, rzeźko, a zaraz po tym gorąco. Ale co ja miłego miałbym powiedzieć? Zapraszamy do trójki. Dzień dobry państwu. 16 minut po 6. Powiem państwu, co będzie do 9. Do 9 sporo porozmawiamy o biletach na koncerty przeróżne, no bo są różne strategie sprzedaży tychże. Rekord taki od momentu, kiedy się usiadło, kiedy startowała sprzedaż do momentu, kiedy udało się kupić, to było z 8 godzin siedzenia przy komputerze w napięciu, czy się uda kupić, czy nie. No właśnie, ale udało się, czy też się nie udało. Czasem to jest tak, że siedzi człowiek całą noc i czeka, bo to jest jeden jedyny moment przed komputerem, bo tak to teraz wygląda. Około 7.40 porozmawiamy o strategiach sprzedażowych biletów i rzucaniach różnych partii tych biletów na rynek. No zaraz po tym, jak ktoś otrzyma od nas bilet na koncert Paula McCartneya, bo jak państwo wiedzą, po 7.30 można dostać. Codziennie jeden, a koncert coraz bliżej. To już najbliższy poniedziałek. Za tydzień przecież to będzie. Zapraszamy serdecznie. A poza tym będą królowały w audycji porannej owady. No bo za chwilę będzie o hotelu. Na wiosnę możemy się tutaj spodziewać takich mieszkańców jak biedronki, czmiele. No liczylibyśmy również na jakieś pszczoły samotnice, może murarki. O, murarki by się zdecydowanie przydały. Jeśli chodzi o zwiadowców, to polecam projekt Tata, bo w projekcie Tata będziemy sobie rozmawiali o delikatnej domowej hodowli mrówek. Zwiadowcy powychodzili, ale królowa nie chciała wyjść. Jak miała trochę spokoju, jak poszedłem do szkoły, to jak wróciłem, to wyszła. Antek! Weszła do gniazda! O, właśnie o to chodzi. Można sobie obserwować i badać, i obserwować, i badać, i wiele się nauczyć. Projekt Tata dziś o mrówkach, bo kontynuujemy temat owadów, a w pytaniach z kosmosu dr Tomasz też o mrówkach. Ale on będzie liczył mrówki na świecie. Proszę tego posłuchać. Kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. No a poza tym przed siódmą pani Helena nie o owadach, a o życiu państwu opowie. Któż z nas nie chciałby wcześnie rano usłyszeć takiego wyznania? Ty jesteś mój skarbek, wiesz? Ty jesteś mój skarb. Ja cię kocham, ja bym ci nieba przychyliła, tylko mnie czasami tak wpieniasz po prostu. Czy ty musisz mnie denerwować? No może bez tej końcowej wersji, ale wyznanie ładne, przyznają państwo. Klaus Mittwoch, Ogniowe strzelby. Taki wątek płomienny był przecież. Strategie promocyjne przy okazji koncertów są różne. Na przykład ten słynny, długo oczekiwany koncert pana Bono w Trójce. Oczekujemy, oczekujemy, a napięcie rośnie, rośnie, rośnie, rośnie i rośnie. Dziękuję, do usłyszenia. I musi rosnąć zdecydowanie, ale to jeszcze pewnie sobie poczekamy chwilę. Gdyby coś... Zapraszamy do Trójki. No ale zaczynamy wątek owadzi. Na terenie jednej z łódzkich podstawówek stanął hotel. Hotel dla owadów. Obiekt przypominający domek zbudowali nauczyciele. W ten sposób chcieli zadbać o miejskie pszczoły, trzmiele, biedronki i tak dalej. Mają nadzieję, że owady przetrwają w nim zimę. Michał Różański, Szkoła Podstawowa numer 26 w Łodzi. Teraz jest parę kokonów wrzuconych, one na wiosnę. I na wiosnę tej murarki ogrodowej zasiedlimy tutaj 40 kokonów, włożymy tej murarki tutaj z powrotem, żeby ona tutaj, no trzeba ją tu będzie zasiedlić. Tu mamy szyszki, tak? Tu mamy trzcinę, to pewnie tak. Dla pszczoły murarki. Tutaj mamy słomę. Słomę. Dla jakiego owada? To się otwiera? Dla takich, nie? Tak, to się wszystko otwiera. Dla takich owadów, które akurat by preferowały ten rodzaj materiału. Tutaj? Tutaj mamy liście. I to chyba nawet jest dąb. Ale tam nic nie ma. Skąd taki pomysł? Pomysł wymyśliliśmy tutaj razem z nauczycielami. Gdzieś nas zainspirowały materiały, które pojawiały się w sieci. I postanowiliśmy tutaj w tym ekosystemie typowo śródmiejskim postawić właśnie taki hotel dla owadów. Jakie tutaj owady mogą zamieszkać w tym hotelu? No, myślę, że na wiosnę możemy się tutaj spodziewać takich mieszkańców jak biedronki, których jest, jak zauważyliśmy, bardzo dużo w ekosystemie miejskim. Być może pojawią się trzmiele. No, liczylibyśmy również na jakieś pszczoły samotnice, może murarki. O te murarki jest dosyć ciężko, więc w lutym postanowiliśmy, że po prostu sztucznie również zasiedlimy kilkudziesięcioma kokonami murarki nasz hotel. Na pewno pszczoły, mrówki, szerszenie chyba, takie mi się wydawało. Były tam. Tak, były. To by było fajne zobaczyć tak, jak pszczoły pracują, bo tak to widziałem tylko, jak latają i to wszystko. Ostatnio słyszałem, że pszczoły ludzie je zabijają chyba po 10 tysięcy w jeden dzień. A ten domek się przyda, bo nikt tam ani go nie zniszczy, ani nic z nim nie zrobi. On jest na terenie szkoły, pan dyrektor tego pilnuje, są monitoringi. Ogólnie jest potrzebny. Hotel ma być azylem dla owadów, żeby mogły w tych warunkach miejskich po prostu przetrwać zimę. Kiedyś one chowały się po szopach, po cegłach. Teraz mamy tendencję do zaklejania styropianem, wymieniania okien na okna plastikowe, więc te owady z roku na rok no jak najmniej mają takiego miejsca do schronienia. 19 pomieszczeń. Pomieszczeń, no, można powiedzieć, że to apartamenty są. Rozumiem, że w każdym z tych pomieszczeń pewnie zadomowi mi się jakiś inny owad. No tutaj liczymy, że trafimy w gusta różnych owadów i liczymy na to, że ktoś tutaj zamieszka. Dziecko też jest zadowolone, przyszło właśnie zobaczyć. Tylko dobrze, że zwierzęka mają gomy jakieś. Boisz się jakichś owadów? Boję. Których? Osy najbardziej. A tu nie będzie osy, tu będzie pszczoła murarka. Pszczoły są dobre, bo dają miód na mnie. No. Myślę, że i również dzieci mają wiele pomysłów i trzeba się wsłuchać w głos dzieci, w głos tutaj rodziców, którzy nam podpowiadają różne rzeczy. Naprawdę są bardzo wartościowe idee. Zdecydowanie. W hoteliku dla owadów był Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Ktoś napisał szybko: właśnie widzę trzeciego pająka. Potwór! Po co ja tak dokładnie odkurzałam, a budziłam i teraz wychodzą z kątów? Jak są w domu pająki, to bardzo dobrze. Jest takie powiedzenie, zdaje się, że w dobrych domach mieszkają pająki. 71335. No i wypadałoby coś owadzie zagrać. No to Bee Gees. We'll be right back. No takie nawiązanie muzyczne. O, pani Agata napisała, że gdzie pajęczyna, tam zgodna rodzina. I tej wersji będziemy się trzymać. Ogniste tańce. I tu jest wątek ognisty, choć napisał też pan Paweł, że jako strażak dopytuje, co dziś tyle ogniowych piosenek. Czy coś trzeba? Wszystko jest pod kontrolą. Panie Pawle, wszystko dobrze. Black Friday mamy za sobą. Spędziłem go na ławeczce, czyli takim na ocenę, także nie było tragicznie. Natomiast na co dzień wolimy jednak oczywiście Black Sabbath. No, zdecydowanie. 2-2 i 7 trójek, ale chyba nie zdążymy, bo za 30 sekund będzie 6:30. Dzień dobry. Piotr z tej strony. Nawiązując do tego, co pan Adam powiedział, to wydaje mi się, że gdyby tak Marcelowi wrzucić kostkę lodu za koszulę, to od razu byłby rzeźki milszy dla słuchaczy, na przykład miłym tonem by powiedział, która godzina. Z najwyższą uprzejmością chciałem państwa poinformować, że właśnie minęła 6:30. I skrót wiadomości w tym czasie. Anna Zaleśna-Sawera. Po incydencie na Morzu Azowskim zbierze się w pilnym trybie. Parlament Ukrainy rozpatrzy wniosek prezydenta o wprowadzenie stanu wojennego. Wprowadzenie stanu wojennego nie oznacza wojny. Ukraina będzie prowadziła wyłącznie działania na rzecz obrony swojego terytorium i bezpieczeństwa swoich obywateli, powiedział Petro Poroszenko. Rosja zatrzymała wczoraj 3 ukraińskie okręty wojenne, poinformowała oficjalnie Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa. Według FSB jednostki wbrew ostrzeżeniom naruszyły morską granicę Federacji Rosyjskiej i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Moskwa potwierdziła, że jej okręty otworzyły ogień do ukraińskich. Ukraina uznała wydarzenie za akt agresji Rosji. Osiągnęliśmy kompromis. Kompromis najlepszy z możliwych dla Polski i dla Polaków, ocenił premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym na Twitterze, podsumowującym szczyt w Brukseli w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Zdaniem premiera warto było skutecznie i merytorycznie negocjować. Przywódcy państw i rządów 27 krajów Unii zatwierdzili wczoraj umowę w sprawie Brexitu i deklarację polityczną dotyczącą przyszłych relacji. Dokument rozwodowy musi zostać teraz przegłosowany przez parlamenty europejski i brytyjski. 33-letni paralotniarz spadł na teren nieczynnego lotniska w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Mężczyzna zginął na miejscu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności niedzielnego wypadku. Przejście graniczne z Meksykiem w San Diego znów działa. Zamknięto je po próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez 500 migrantów. Zostali odparci przez amerykańskie siły porządkowe, które użyły wobec nich gazu łzawiącego. Po tych zajściach amerykańska straż graniczna zamknęła przejście, a władze Meksyku zapowiedziały deportację z kraju migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę z USA. I to tyle w skrócie. Więcej informacji w trójce. O 7:00 zapraszamy. Sporo się dzisiaj w pogodzie dzieje. Na południe i południowym wschodzie zachmurzenie całkowite, a także opady deszczu ze śniegiem i śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południu Podkarpacia, Małopolski, a także na Podbeskidziu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 7 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i zwłaszcza na północy nawet rozpogodzeniami, słabe opady mrzawki, deszczu ze śniegiem lub śniegu, tylko lokalnie. Początkowo zwłaszcza w północnych województwach mgła. Tak do 200 metrów będzie ograniczała widzialność. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 1 stopnia i 3 nawet w przeważającym obszarze i około 4 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury i odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Przychodzi Basia do lekarza i dostaje zwolnienie. Pani doktor szybko wystawia je na komputerze i ani Basia, ani jej szef nie muszą się przejmować papierkami. Chorobowe bez papierka od 1 grudnia. Marian! Marian! Marian! Marian, co ty zwariowałeś? Black Monday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Monday w Media Expert. Na przykład drukarka Canon za jedyne 99 zł. Słuchawki Bluetooth za jedyne 29 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku.

No tak, z jednej strony uprzejmości, a z drugiej pan Tomek napisał, że od tego, od tych uprzejmości to mu się cukier podniósł. I żeby zaniechać. Dobrze, za 21:07. Dzień dobry. Proszę. To też zaczniemy od białego proszku. To jest historia, która już obiegła internet, ale ona się zdarzyła naprawdę, bo w kartonie z bananami do sieci polskich sklepów trafiła przesyłka dość niespodziewana. To, co może trafić w kartonie z bananami, kokaina zapakowana, nawet są zdjęcia dziś, jak to wszystko wyglądało, foliowana, no tak jak można zobaczyć choćby w popularnym ostatnio serialu Ślepnąc od świateł. Już oczywiście te złośliwości, że tydzień kolumbijski, sieci sklepów i tak dalej. Z Ekwadoru to po pierwsze, a po drugie, jak słusznie też zauważają znawcy, to może być przykrywka dla jakiejś większej operacji, która szła innym szlakiem. Tutaj na przynętę coś wrzucamy. Otóż tak, i teraz wszyscy zajmijcie rzucamy siły, tym. Tak, więc rzecz jest, że tak powiem, jakby to redaktor ujął, rozwojowa. Tak. Na okładkach tabloidów dziś tak rzucam się to w oczy oczywiście, ale królują uczestnicy osiemnastki serialu M jak Miłość, głównie Anna Mucha, ona jest sfotografowana, no i tak to wszystko wyglądało w weekend i oczywiście strony sportowe pełne są naszych skoczków oraz Roberta Kubicy, tak można to ująć. Ruka prawie zdobyta, takie tytuły dziś można znaleźć na stronach sportowych, tu jeszcze, że nie wywiało naszych skoczków. No i tak dalej, i tak dalej. Robert Kubica nie czuje się jak debiutant, to wywiad w Rzeczpospolitej i także w gazecie Pokrewieństwo oktanów i duszy, zdaje się, że jest taki tytuł. A poza tym, no to oczywiście, mimo że listopad, to maj, a dokładnie May, Theresa May, dziś na chyba pierwszych stronach, jeśli nie ona, to sam temat. Deal czy bez dealu? Oto jest pytanie, które stawia dziennik Gazeta Prawna. Liderzy państw unijnych poparli wczoraj porozumienie wyjściowe z Wielką Brytanią. Umowę czeka teraz trudna przeprawa przez parlament w Londynie. Niekontrolowany Brexit, dodaje Polska The Times, może Unię pogrążyć w chaosie, jeśli brytyjski parlament nie zaakceptuje umowy. No to będzie to bardzo zła wiadomość dla wszystkich. Porozumienie o rozwodzie z Brytyjczykami zatwierdzone, to dziś Rzeczpospolita, a wyżej nieco sondaż o tym, który mówi o tym, że Polacy chcą być w Unii Europejskiej. Gdyby było takie referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii, za pozostaniem opowiedziałoby się dziś 84% Polaków, a 90% deklaruje wzięcie udziału w referendum, a więc sprawa jest poważna i zależy nam na tym. Można to wnioskować, czytając dziś Rzeczpospolitą. Oczywiście Wielka Brytania to jedno, a Paryż to druga sprawa dziś na okładkach też niektórych tytułów o tym, co dzieje się Pola Elizejskie w ogniu. To dziś Gazeta Wyborcza, w Gazecie Polskiej codziennie też o żółtych kamizelkach, które podpaliły Francję, można przeczytać, ale o wolnych mediach, a w zasadzie o tym, co dzieje się w sądach w związku z mediami dziś także w obydwu tych tytułach. Nieudany atak prokuratury na TVN, Wyborcza pisze swastyką w wolne media. Dziennikarza, który zdemaskował neofaszystów, śledczy chcieli ścigać za propagowanie faszyzmu, ale nagle się wycofali. Czy to oznacza, że w rządzie spada pozycja Zbigniewa Ziobry, pyta Wyborcza. Stawianie tego, który ujawnia przestępców na równi z przestępcami, traktujemy jako próbę zastraszenia. Czytamy w tym tekście na pierwszej stronie. Gazeta Polska codziennie ma swoją sprawę. Sędziowie szykują prasie groźny precedens. Półsetki sędziów z Krakowa pozywa Gazetę Polską. Chcą, by sprostowano słowa premiera, które padły w autoryzowanym wywiadzie. Będzie to więc precedensowy proces. Nigdy wcześniej grupa kilkudziesięciu sędziów nie pozywała dziennikarzy. Same roszczenia są zdumiewające. Haniebna forma cenzury, komentuje redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz. Dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Codziennie wypowiedź dotyczyła sędziów. Stąd właśnie ta sprawa. Dziennik Gazeta Prawna, wrócę jeszcze, o nauczycielach. Tutaj czytamy, że dziennik dotarł do założeń projektu, który w styczniu powinien trafić do konsultacji. Likwidacji ma ulec cały mechanizm naliczania średniej płacy pedagogom z samorządowych szkół i przedszkoli, a co roku samorządy na samą tylko czternastkę dla gorzej zarabiających nauczycieli wydają ćwierć miliarda złotych, pisze dziennik Gazeta Prawna, dodając, że utrzymane mają za to zostać dodatek stażowy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, trzynastka i nagroda jubileuszowa. To dziś na pierwszej stronie można przeczytać. Jeszcze Rzeczpospolita, która pisze o hipotetycznej korzyści. Firmom budującym mieszkania grozi upadek. Winna jest ustawa o uwłaszczeniu. Czytamy w tym tekście. Państwo Lewandowscy uśmiechają. No właściwie nie wiem, czy uśmiechają. Tak? No tajemniczo. Pani Ania się uśmiecha. Pan Robert taki tajemniczy trochę, ale Bayernowi zdaje się nie za bardzo idzie, a pan Robert zalicza kolejne kartony. Nie, pudła. I tak dziś, mimo wszystko, na okładce tygodnika wprost pierwszy osobisty wywiad, tak to jest anonsowane, a poza tym sporo polityki, mecenas Giertych na wojnie, spis w tygodniku do rzeczy, Donald Tusk na białym koniu, w tekście plan Tuska więcej w Newsweeku i na okładce tegoż tygodnika, a w tygodniku sieci mówią ofiary bankiera Czarneckiego, a mówią okradziono nas, to też można przeczytać na okładce. Tak to wygląda, jeśli chodzi o prasę codzienną, a także tygodniki, które dziś się pojawią w kioskach. Pięknie pan to ujął. Staram się. Ma pan jakiś cynk? Staram się. Krystian Hanke, dziękuję. Do usłyszenia 20 minut po 7 w projekcie Tata o mrówkach będzie. Już pan wszystko musi wychlapać. Za 15,5 minuty 7. Kate Bush. Motyw gwizdany w piosence zawsze bardzo dobrze robi. To była Kate Bush o poranku. Za 10,5 minuty będzie 7 i to jest ten moment, kiedy w poniedziałek spotykamy się z niezwykłą kobietą. Urywki z kalendarza. Jedyną i niepowtarzalną, to chodzący urok. To już państwo bardzo dobrze wiedzą. To jest pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Pani Heleno, bardzo proszę. Tadzio, nie zimnoci. Dajcie zawinę na boka. Tutaj, żeby ci ciepło spod kołdry nie uciekał. No, bardzo dobrze, o tak będzie. Dobrze, ja cię naprawdę... Ty jesteś mój skarbek, wiesz? Ty jesteś mój skarb. Ja cię kocham, ja bym ci nieba przychyliła, tylko mnie czasami tak spieniasz po prostu. Czy ty musisz mnie denerwować? Czy ty nie możesz odpuścić czasami? Ja nie szarpiesz, rzucasz, rywalizujesz ze mną cały czas. Kawki będziesz chciał? Zrobić ci też kawkę? No i dobrze. A miałam ci mówić, dzwoniła twoja mama wczoraj wieczorem. A wiesz, ona mówiła, że zamierza umrzeć, że święta jeszcze z nami spędzi, ale wiosną to sobie już pójdzie do nieba. Do nieba, tak. Prosiła, żeby ci przekazać, że dzisiaj jest 76. rocznica premiery Casablanki, że coś tam, że nie pamiętam ile lat, bo tak niewyraźnie twoja matka mówiła, że dzisiaj jest rocznica ukazania się płyty Dangerous Michaela Jacksona. I zdaje się, że 15 lat temu odbył się ostatni lot Concorda. Ja mam do ciebie, Tadzio, pytanie takie zasadnicze. Powiedz mi, kochaniki, powiedz mi, Tadzio, a dlaczego twoja matka tak się wtrąca w nasze sprawy? Dlaczego ona dzwoni i mówi, co w którym roku się wydarzyło? To są nasze intymne, małżeńskie sprawy. Mi się to bardzo nie podoba. Poczekaj, zaraz wrócimy do rozmowy. Pogadam. Halo? Ja mówiłam, że on ciebie nie ufał. Ale ja bardzo... Ja proszę, niech mama nie dzwoni do nas tak wcześnie rano. Ale prosiłam przecież. Wczoraj rozmawiałyśmy, prosiłam. To są mamy problemy. No i do... Ale Tadeusz jest dorosły, on ma swoje problemy. No i niech sobie teściowa... I bardzo dobrze. I to są teściowej sprawy. Tadzio, twoja mama odeszła. Tak, oto pani Helena. Oj, pani Heleno. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Jeśli chodzi o ten album Michaela Jacksona, który to dziś ma swoją rocznicę, 26 listopada 1991 rok, Dangerous. No to tak szybko na paluszkach obliczyłem 27. No, chyba tak. No to wypada zajrzeć na album i sobie posłuchać. Mamy takie 5,5 minuty. I don't wanna hear it. Give it to me.